أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. مخکتیر شو چې دې حصہ کې يهوديانو قباحات ذکر کول او داغي ناکاره صفاتونه ذکر کول چې پاغې کې د دې دو خبایسو ذکر وشو. د آیت کریمه کې داغي دریم خباست او دریم پلیتی ذکر کړي. معنا مخ کې داوا کې چې ابراهيم عليه السلام يهودي یا نصراني او خلق گمراه کړي. داسې سوره بقره کې یو سل نه کې دی هلته مطلب دا چې په اعتراضونو او سوالاتو د نبی صلی الله علیه وسلم نه خلق مرتد کول غواړي. ځکه ود طائفه غواړي او ډلا من اهل الكتاب د دې مولانو د يهود او نصاراونو د اهل کتابونو لو يضلونكم چې گمراه کی تاسو. یا لو مصدر دی نو غواړي گمراه کول تاسو او دامن د تبعیض د بار ده معنا لیکن اکاره کتابیان مراد دي. ځکه زه خلق په گداسه و چې نه کانو نو داسونه چې ټول داسې غواړي نه یو ډله د اهلی کتابونه داسې ده چې هغه څه کسان دي او ود وی اصل کې تمنا ده. او د دې سره لفظ د لو مصدری استعمالیږي. د دې وجنا لو یضلونکم رستو په معنا د مصدر چې غواړي یو ډله د اهل کتابونه گمراه کول ستاسو. او بیا لو یضلونکم دلته گمراه کول څه دي؟ معنی مرتد کول یا چې گمراه کول دواړو ته شاملي. او ما یضلون الا انفسهم او نه گمراه کوي دي مگر ځانونه خپل. او ما یشعرون دي پوهیږي نه. معنی کنور خلق د دې خبره مني نو دی ځان تر واړی خو کاغ نور اومنی کو نه منی دی خو په خپله گمراه شه که نه. ځکه دا قانون دی چې څوک چا ته کلمه د کفر ووي یا د کفر د عمل ترغیب ورته ورکي نو دا سړی په خپله کافر شي. یا مراد د اضلال نه دایي چې دی ځان د عذاب مستحق کوي. یا مراد د اضلال نه دایي چې نا امید کېدل دي او تاوانی کېدل دي. ځکه دی کوشش کوي د اضلال د مؤمنانو او ایمان والا خو نشی گمراه کې دی غي منی نه نو دی نا امید او تاوانیان شي کنه. ځکه ویړې غواړي خو کولې نشي. دا په هر دور کې د دې خلقو کار دی چې دی هلې کوي وسوسې چې شوبه یې چې دی د پاره چې خلق گمراه کی. نو کلاو ته یو خبره کوي کلاو ته بل خبره کوي. او بیا خصوصا هغه سړی خو د ډېر اسانی چې دا هغه د قران او د سنت معلومات نه وي او هغه باب کې دی صفری دغه وجدا چننوم د يهودو هغه مشن دی لګاوی مخکې کومو يهودو نه سوارا ننوم په دې کوشش کړي چې مسلمان گمراه کی. د دې وجنا په مختلفو طریقو مختلفه خبرې دي تر مخه تکي چې هغه د اصول او د دین خلاف دي او دې په ځان نه پويږي. ولې قران نه دینه دی خبر د محمد رسول الله د طریقو نه د سنت نه دینه دی خبر. نظر داغي په پنجه کې راشي او داغي مشنری په مختلفو نمونو کار کوي. د قادیانی په شکل کې غیر راځي د منکرین حدیث پرویزیانو شکل کې غیر راځي. دارنګه نور داسې باطل دلې چې کمغي کوشش کوي د مسلمانانو د خرابولو نو دالته نه چې وګوري د دې ډانډي بره لګېدلې غي سره. نو قران کریم وی چې جوړي کې تنه چې کم سوچي ایمان وال دي پاغي اثر نه کې سوچي ایمان وال هغه دي چې غي ځان د خپل دین نه خبر کړي نه چې ته گمراه کیږي. یا اهل الكتاب دا بل قباحت ذکر کوي سلورم چې اوسړې دی هغه ته علم شته مولا دی او پوه دی او سره دا غینه په عمل نه کوي کنه نو پوه شي دا ډیر ناکاره سره دی. او دې کې مقصد زجری چې دا اولی تاسو خو پوهه خلق یې او بیا هم کفر کوي. یا اهل الكتاب او کتاب والو او مولیانو لما تلبسون الحق بالباطل ولی گڑ وڈوائی حق دا باطل سرا و تک تمون الحق و پٹوائی حق ورا از خدا دبخ باتو تو ندی او پا حقیقت کے سوچ چی پہ گئے نو دی چی حق و باطل گڑ وڈ کی نو حق پٹ شی کنا نو زکی اگر اس تو ذکر کو چی کل دی حق باطل سرا خلط کی نو پنور و خلق و حق پٹ پاتی شی یادا چی دو قسم خلقو چی دی گمراہ کول یو هغه چې هغه بل ډیر سن څه پویدو اگر چې پوره نه پویدو ناغه ته به چون چا شروع کړو حق او باطل بیٹول ګډ وډ کوتا نه به پدې دوکا کو ایو هغه نیو چې هغه بالکل نه پویدل دا هغه به حق پټ کچ نشته چاته به نشته او چاته به چې کم دې چون کې چونان کې کناو خبره به لګډ وډ کړه حق سره دې مقام کې ایمان بدی سار رول کړه او باطل سره چی دی با ماخام بیا کافیرو دارنگی حق سده چی بعضی خبری د نبی علیہ السلام منلی باطل سده بعضی خبری پٹولی یا حق سده تورات و انجیل او باطل سده اگر چی دی پا کسی لکلیو دو زانا یا حق سده اسلام ده او باطل سده یہودیت و نصرانیت ده دا سلو روالا تعبیرات دی مقام کے زاد المصیر کی ابن جوزی رحمه اللہ را نقل کردیو تداولی گڑ وڑوائے حق دا باطل سرام او تک تمون الحق او پٹوائے حق او انتم تعلمون او تاسو پوئی گئے چی دا حق دے او بیم پٹوائے دینا دا پتاو لگی دا چی دے رزیل دا خپتا را چی دا مسلشتا او دے سرد آگے نا پا خلقو باندے اختلاط راولی یہ دا غینا پٹکی او دا شیو دیر پا خوارا سے یهودی صفت مولان ما مخی تاسو دویلو ان شیطان تر انموز جل یهودی فنظر الى علماء سوی زمانی شاوری اللہ رحمه اللہ شیخ الاسلام نے تیمیا دارنگ نور علماء لسوفیان رحمه اللہ دا قول پا مختلف الفاظ را نقل کلو چی کتو غوالی چی پا دی امت کی دی یهودیان نمونو بوری نناکار مولات او بورا داغ کار بسی حق و باطل گڑ وڑول دیو جن حق بستان پاگی پٹ شی کنا پنا بشی کنا حق برالی یو خبر و دا حق کی ادری بو سر دا باطل گڑی نا حق پٹ کی او یا دا سی کچی سوچا انکار دیو کچی نشتا او دیو دا سی کتمان پاغ وقت کی کلی چی کل پو بوشی چی دے سڑی دا سڑی خو پوئی گی نا پا عبارت بندی او غبو تاوی یرا حدیث کی راغلی دی دا بوی کم دی حدیث دا گورا دا کتاب دے کنا داوی کتاب دے کنا دا گورا کم سبرا دا باب کتاب و نشتا دا کتاب مخیط دی اگر دا دمر لوی ظالمانو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې نبی له سلام باندې دا حربې کړې وي یو موخه کې مسله رااله درجه مسله وا یو معتبرو کې چا زینا کړې وا يهود مولانو خو پیسې واغستې هی وته بس زمونږ په دین کې خو سزا دار چې مخبوله تور کو په خربې سور کو نبی له سلام می چې کله واده والو له زینې کړې زره پارا رجم دی یو پکانو سنساری کې پای کې بده ساوزی ناغی وی دا خونیشتا وی تورات کشتا ناغی یهودی مولاو لگی دو عبداللہ ابن سوریا ناغی کتاب براوڑو انبیل سلام تا دا کتاب دے او دا درجم باس دے مخ کی عرص تو عبارتو نووی ادامنس کی جکم عبارتو پایدا سے لا سیخیو کا ناخوا دے خواتو ہوئی وی کم دے پدی که خونیشتا خواہ کی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنو ناس دو اغم دا تورات حافظو اگو تے خونیشتا نما تا ته خیال لوي مردار د الله سي اوچت کا چې هغه لاس اوچت کنو په زاهایت الرجم تلوه لاندې دار جمع غايات موجود وکا او بیا نبی له سلام چې هغه توګه د الله سي سر مندر او سم پړ سي دلو وي تورات کې او آیات بلم شتا نبی له سلام ته وحي کې دا کني هغه لیکل وسل نور دل په پا تورات کې دا آیات ته چې ان الله يبغض الحبر الثمين دا الله سور مولا ودیش ناغیو دارو رستو براشی ادو دغن انکارو کوئی ادو اللہ پا دنیا کی او کتاب نگرہ لے گلے ما انزل اللہ والا بشر من شے دا سی خلقو کنا دا پاغ دور کیم دی پا دی دور کیم دی بعضی مسئلی اختلافی اغیر اختلافی حیثیت ورکا پخپل زی پرید اکو انکار خو مکا وکنا او بعضی طالبانی نیم علمی نیم نا نمولا سیب اغیر توی کم دی کتاب کے عبارت ما تا مخیطر آگلی دی کم دی کتاب کے عبارت دی کہ خونشتا او هغه ساده بیلو مولګي نو کتاب ترخ کې نیولې لري وړي چې دا وګوره دا خو کتاب دی په دې کې خو مسله نشته نو وایدا ته ډیر مخکې بوتلې کنه لګرستو لا چې کتاب کې شتولې نشته دا کتمان د حق ته دا ډیر ناکار مرز وخا چې بچا کې دا سره پاره دې دا پاره چې حق پټ پاتې شي حق سره نه کې پتک تمون الحق کا وقالت طائفه من اهل الكتاب دې دا یو بل قباحت د دې ذکر کړي چې دا خلقو د مرتد کولو د پاره هلې جوړي ښا راشو ګور د دې غهلې ودت طائفه من اهل وقالت طائفه مالتم طائفه ودلتم طائفه پدوره کې پدی کې سټل داسې ده اگر چې کسان پکې وو نیک او غچ کوم نغیر اغلی نبی له سلام باندې ایمان راوړو پدی علماء وو کیو عبد الله ابن سلام او دا غرور وقالت طائفه ویدلی من اهل الكتاب د کتابیان او د مولانو د يهودنا سیو خپل کشرانو ته وی خپل مقتدیانو ته خپل تابعدارو ته چې امنو بالذی انزل علی الذین امنو ایمان راوړې په هغه کتاب چې را لګلې شوې ده په هغه کسانو چې ایمان راوړل دي وجه النهار پاول دروازې کې وقفو اخره انکار وکې په اخر دروازې کې لعلهم يرجعون شاید چې دا د ملګری را واپس شي وردا دوکا نه کنه تاسو لا شي ځانو سره ملګری کې امنو به اول النهار اول دروازې کې لال شي ایمان راوړې درس کې کینه چی مون خو ملگری یو وکفرو به آخر النهار اچه کل درس ختم شی یا رستو دروازی رستو ایسا شی کنا لینکار دیو که او قولو ادا سوا ہے انا نظرنا فی کتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدا لیسا بزاک وظہرنا کذبو مظہری دل تقبل تفسیر کرا نقل کردی مونگا پخپلو کتابونو کی جیو قتل آمونگا خپلو علماء سره مشورہ اکڑا نمونگ تا پتہ ہو لگی دا چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سن دے او مونگ تا رد دروغ معلوم شوی خواه نو مطلب بے بدے کسو چرا دا کم ملگری ہو سر دی نو دیب ہم زان تر آوارو خواه خو ایمان والو کو مسئلہ پو ہو کنا خو دیب خو کرتب جوڑا ہو کنا چلا اللہم یرجعون زکا تا دی گمانو چه گنی مومنین تقلیدن ایمان لوڑی اگی تحقیق ندے کرے مسئلے پانے زان ندے خبر کرے لنے کو خلقو دا تحقیقی یا تقلیدی نا نکار مشکک اغلا تشکیق کی شکونا والا چا یغن زہل کی گی خوا نو دا تردیز پورے شپک قباحات دا دی ذکر شو آخری قباحات وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ وَسِيَتْ کی گورا پا باطل دین باندے او بلتا او پا آیت کریمہ کے دا آیات کریمه د مشکل او آیاتونو نه دي او بلکې قران کریم کې چې نظر وکې کنه نو د معنا په لحاظ د دې آیات تر ترکیب په لحاظ بل مشکل آیات نشته ډېر مشکل دي اغلاق په ډېر زیات دي هغه وجدار توجیهات په کوم ډېر زیات دي د علما او د باب کې اسه اختصار کړم او په اخر کې بیا معنا کوم یو چې هغه ډېر ساده هم ده آسان هم ده هر څوک پوهیږي مو چې لا تؤمنو دیکھے یو لمبے خبر خدا چې دی په باطل دین سره وصیت کوي سره د زده او د حسد نه ادا اصل کې د مخ کې آیات ته تمد او عطف دی پاغه امنو بالذی انزل علی الذین امنوا وجه النهار ادم دا غی وینا ده دا غی د قول د لاندې ده مشرانو د دې خپل کشرانو ته عموما یا کسانو ته چې را لګلیو د اظهار د ایمان د پاره پاول دروس کې دا خبره کوله قرطبی و لباب والی لکلی چې دا آیات په دې صورت کې ډېر مشکل لے او حقیقتا مشکل لے د اشکال وجه دار احتمالات او توجیهات په ډېر زیات کی لا تؤمنو ابن عطیه وی د مفسرینو اجماع دا چې دا د يهودانو خبره د خپل کشرانو ته لکه څنګه چې دا مخکې خبره وته کوله دا دام اغي کړی دا دایي خبره ده دایي مقوله ده او دیم قول په ګدار یو احتمال قرطبی ذکر کړو چې دا د الله قول لے مؤمنانو ته د پاره د کلقول د زونو داغي لیکن دې کې دا لومبه قول غوړه دی بس بهتر دی چې دام داږي وینا ده زم دا چې ایمان به مقام کې کم ایمان مراد دی ایمان لغوی دی او کنه ایمان په معنا د تصدیق سره ایمان شرعي دی که ایمان په لفظ د لا تؤمنو کې په معنا د تصدیق سره شي ایمان شرعي نو بیا ورستو لمن کې لام زائد دی په کلام کې یا په معنا د اقرار او اعتراف او تصدیق لغوی دی زم بدای او لام صله د غیر راضی او یادا چې ایمان په معنا د اظهار د ایمان دی چې په اول دروازه کې دی لکه مخکې چې تیر شو نو درېم دا چې روستوي تاسو خبره ممنه الا لمن مگر داغه چا دا مگر استثناء د مقام کې جدا نو مستثنا من هود الا نمخ کې پټه مراد ده معنی لا تؤمنو لاحد او دیم کول پکې دا او چې مستثنا من هو رستو ذکر ده ان یوتا او مستثنا مخ کې ذکر کړل ده خدا قول ضعیف ته ځکه تقدیم د مستثنا او پمنس کې بیا ډېره فاصله ده نو بلیغ کلام کې دا څه نشي نشي راتله د دې وجنه به تر هم داش و پدې کې بس وګ ورتک ده چې لا تؤمنو کې ایمان نه مراد ایمان لغوي کا او لام داغه سه لکا یا ایمان شرعی کا لام زائد او الا داغه نمخ کې مستثنا من هو پټ راو باسا چې لا تؤمنو لاحد خبر ممنه د هچا الا لمن مگر داغه چا تبع دینکم چې تابی وی تاسو د دین مانو یاد ساته ګوره د بلچا خبرو ته وګ مګده خراب بشه نبی له سلام دې یادو داغه ملک کی خبرو ته وګ مګده خراب ویمو او داغه چا خبره منه اگر وګ و تک دینو منه یم منه داغه چا چې تاسو په دیني ښه او دا دې مقام کې بهتر ولې من تبع دینکم کې دوه احتمال دي یا دا چې مراد ته دینه خپل انبیاري د بنی اسرائیل او خپل علما دي مانه د بنی اسرائیل نو سیوا د بل چا د پاره د رسالت یا د بل عالم چې علاوه د بنی اسرائیل نو داغه تصدیق مکو یا خبره م منه او دام کې دی شي چې هغه خلق چې تابع وو د بنی اسرائیل اوس اسلام قبول کړی دی ناغي ته پاول دروست کې خپل ایمان ښکارا کی هغه ملګرو ته ولی مخکې يهودو اوس به الله فضل کړی دی ایمان تر اغله دی اخر دروځي کې کفر وکي او مقصد دا دی چې د ملګرو د اسلام نه راوړل شي مړه د الله څخه پوری دي نو دا دواړه کې دی شي په دې مقام کې او قل ان الهدى پدې کې دوه احتمالات دي چې الله فرمایل ته وایا ان الهدى یقینا حق دین هدى الله دین د الله دی مر حق دین صرف د الله دین دی بلنا په دې مقام کې یو دا چې دا جواب دی دا غي د قول چې کله غي یو خپل تابعدارو ته کنه چې لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم خبر ممنه دې چا مگر دا غا چا چې تاسو د دین تابع الله وی جواب ولا ورکا قل وتوایا ان الهدى هدى الله یقینا حق دین صرف د الله دین دی تاسو دین نه حق دین خدا الله دین دی دا جواب دی او پدې کې زم احتمالم شته چې دا اصل کې اعتراض د جمله معترضه وته وي او په مېل د لا تؤمنو دا غي د مفعول کې راغلی دا د لا تؤمنو رستو ان یو تا غیره پر مفعول لې او دا باغي سره ولګي دا سی بیا چې ولا تؤمنو خبر ممنه د هچا الا لمن تبع دینکم مگر دا غا چا چې تابعداري کوي تاسو د دین دا چې ورکی دي شی او تنتا دا ممنه دا چې ورکی دي شی ان یو تا احدن مسلم اوتیتم دا چې ورکی دي شی او تنتا بل چا تمانه په شانت داغه چې درکړې شی وی دي تاسو ته دا دواړه کی دي شی په دې مقام کې هد الله مخکې ماوي چې خدا نه مراد حق دین دی په دې کې دوه احتمال دي دا هد الله خبر د ان د پاره جوړیږي او دام کی دي شی ان الهدى هد الله کې چې دا هد الله رستو د دې مخکې خدا نه بدل شي او خبر رستو ذکر کې چې ان یو تا احدن داغه د پاره خبر کې او ان یو تا احد مثل ما اوتیتم کوم دغه شان احتمالات کې علماوی پنځه احتمالات پکې ذکر کړي دا مقبول دی دا اول د لا تؤمنو د پاره لکه مخکې ذکر شو دا احتمال ته چې دا مفعول دی د پټ لا تؤمنو د پاره چې يهودانو خپل کشرانو ته وي دا ممنه چې تاسو او زمون نه سیوا بل چالم نبوت او کتاب او نور نعمتونه ورکړل شي معنی د آخري نبی او د هغه دین مقابله وي او درېم احتمال پکې دام دی چې حمزه د استفهام پټ ډېر علما دام ذکر کړي ا ان یو تا نو یو حمزه رو باسي په کلام کې او د ابن کثیر مشهور قاری دی په قراو کې قرای سبعو کې ادارنګي حمید وغیرہ داغي په قرت کې شته چې ا ان یو تا ادم بیا په قول دی يهوديانو کې داخل لے چې ا ان یو قالو ا ان یو تا او ان یو تا خبر دی دا استفهام انکاری دی اصل کې د صورت کې او سرورم احتمال پکې دا شته چې هد الله بدل شي د الهدان او ان یو تا بیا خبري د ان الهدا د پاره نو دا داخل دی دا قول دلان دی بیا ادا احتمال پکې مشته چې د دې نمخ کې لام د تعلیل پټ کې تقدیر د عبارت دا سه وکړي ان نمخ کې چې قلتم ما قلتم یا دبرتم ما دبرتم ان یو تا حد مثل ما اوتیتم تغه شان ترستو یو حاجوکم به عند ربکم د مدا احتمالات بې عتب بې یو تا باندې او د هند لاندې به داخلي نو پدې کې ما احتمالات چې کوم اي او تا کې ذکر شوخه او د پاره د عتب دې لیکن د اخري سلورم احتمال کې او بیا په معنا د الا یا الا ان دې نو دا په یو حاجوکم کې دیم احتمال نه او مراد د محاجین په حجت کې غالب کېدل دي او عند ربکم کوم دوه احتمالات دي اول دا چې په دنیا کې به حکم د شرع کې دی په تاسو باندې حجت قائم کیه تاسو به مغلوب شه زم احتمال دار چې مراد د دینه قیامت ته قل ان الفضل بيد الله دې کې مول احتمال داشتا چې کله اي اوتا مستقل کلام شي دا به دغه جواب شي دا احتمال پکې مشته چې کله اي اوتا د مخ کې نه جزء ګرځي نو مستقل کلام دې لپاره ته سلام مؤمنانو ته دا تقریبا سلی رښتیا چې ډونګه پکې دي نو څه تقریبا شپږ ډېر احتمالات جوړيږي او په دې ټولو کې غوړه قول دارې چې لا تؤمنو مستقل کلام دې يهوديانو تر طرف نخپلو کشرانو ته او قل ان الهدى دغه جواب دی او اي اوتا زم قول مستقل دغه خپلو کشرانو ته او قل ان الفضل دغه جواب دی خلاصه دا چې دوه قول دي او دغه دوه جوابونه دي د يهود یو وینا دا او دا پکې به تر دا آسان راځي ذهن ته چې هغه سي يهود وي ولا تؤمنو خبر ممنه د هچا الا لمن تبع دينكم مگر دا غچا چې تابعداري تاسو د دین تابعداري کوي تاسو د دین نو دل جواب ورکخه د دې قول جواب دارې قل تو توایا ان الهدى هدى الله یقینا حق دین کو صرف د الله دین نه حق دین د الله د تاسو غنا چې تو د دین وینا به حق نو دغه خبره د دیوا چې ايو دا د دقیق قول له تل کې د يهودو ښه چې خپل کو شرانو ته وی وی ايو تا احد مثل ما اوتیتم آیا ورکی دی شی بل چاته پشانت داغه چې درکړې شی وی دی تاسو ته او یو حاجو کوم اند ربکم یا با دی غالب شی پتا سو پنځ درب تاسو مانه په قیامت کې به دی پتا سو باندې حجت قائم کی چې دی هم سره منلې و ندی چې کله دا خبره کوي کنه نو جواب ولا ورکړه دی خبره دا جواب شو قل ان الفضل بيد الله ترتیب دا شو چو ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم دا يهود وینا دا کای خبره دا الله جواب ورکي قل ان الهدى هدى الله نو دوی خبره دا غیدا شو چې ان یوتا احد مثل ما اوتیتم او يحاجوكم عند ربكم دا يهود خبره شو نو جواب یې وکړه قل ان الفضل بيد الله دو خبرې دي او دوی جوابونه دي لنډه خبره نو دا غیړم به قول داو چې غیب وي خپل کشرانو ته وی دا غا چا منه چې تاسو د دین تابع د خپل مولانو نه د خپل مذهب د کسانو نه جواب د بل چانه ته پوښ نه کوي کني گمراه بشه دا غي جواب وته ورکی چې ان الهدى هدى الله مړه حق دین خدای الله دین دی دا نه چې تاسو تا مولا جوړ نه به حقي نغي بل خبره کوله خپل کشرانو ته چې ايو تا احد مثل ما اوتیتم او يحاجوكم عند ربكم آیا تاسو په شانتي دینوم ورکی دی شي بل چاته لکه تاسو لچی الله درخړه دی آیا خو باغی حجت قائم کی پتا سو په دربار درب کی یا په دنیا کی یا دنیا کی مراد دی مخی مرته وې یا قیامت کی مراد دی نه دی جواب ول عمرګه چې قول ان الفضل بيد الله فضل د الله لاس کې دی او د فضل نه مراد هدایت ته ګوره ښا الله چې چاته نصیب کین ورکی یې چاته چې نه نصیب کوي هغه نه نصیب کیږي یو تی من یشا ورکی چاته چې وغواړي والله واسع علیم الله فراخ اور کو ان کے دے پورے پاہل داغے یختص برحمته من یشا خاص کئی پر رحمت بل چال چو غاری والله ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خوند فضل لے دے کیا ہو تو گڑے ود طائفۃ غاری اور ڈلا من اہل الكتاب ددی اہل کتاب ہونا ددی مولانا لو یضلونکم گمراہ کول استاسو وما یضلون الا انفسهم او نو گمراہ کئی دی مگر زانون اخفل و مای شورونو دی پوئی گینا یا اہل الكتاب او ملیانو او کتابیانو لما تکفرون بے آیات اللہ ولی کفر کوئی تاسو پایاتونو دا اللہ تعالی وانتم تشہدون او حال دا چی تاسو خبریے یا اہل الكتاب او اہل کتاب او ملیانو لما تلبسون الحق بالباطل ولی گڑوڑوئے حق دا باطل سرا و تکتمون الحق ولی پٹوئے حق وانتم تعلمون او تاسو پوئیگے چه حق دے یا تاسو پوئیگے چه دا گناہ دے وقالت طائفتن اوئی دلی من اہل الكتاب دے کتابیانونا سیوئی دے ویامنو ایمان روڑے باللذی پاہ کتاب انزل علی اللذین آمنو چراله گله شو دې پاغه کسانو چې ایمان راوړل دې وجهن نهاره پاول دروازه کې وقفرو اخره او انکار دې وکې پاخر دروازه کې لعلهم يرجون دې دا پاره چې دا ایمان والا رو ګرځي د خپل دین او به خپل کشرانو ته ولا تؤمنو او خبره ممنه د هچا الا لمن تبع دينكم مگر دا هغه چا چې تابعداري د دین تاسو قل تو جواب ولا ورکا ان الهدى هدى الله يقينا حق دين صرف دا الله دين دي ندي بیاوي اي اوتا احد مثل ما اوتيتم آیا ورکی دي شي بل چاته پشانت داغي چې درکړی شوی دي تاسو ته او يحاجوكم عند ربكم يا بدي غالب شي پتا سو پنځ در رب تاسو نو قل د دې جواب ولم ورک ان الفضل بيد الله قل وايا وتا ان الفضل بيد الله بشک فضل او هدایت دا الله لاس کې دی یوتی همي شاور کیه چاته چوغاړي والله واسع علیم الله تعالی فراخ ور کوون کې دی پوه دی په حل داغه یختص برحمته من یشا خاص کوي په خپل رحمت چاله چوغاړي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند فضل لوی دی